السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 97 سے لے کے آیت نمبر 100 تک پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مختصر تفسیر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. یہ آیہ مبارکہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ یا مکہ کے ارد گرد رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے علاقے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کے ہجرت نہیں کی. ہجرت کا حکم جو تھا یہ تاکیدی حکم تھا، تاکہ مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو کر مل کر کام کر سکے. انہوں نے ہجرت نہ کی تو اللہ رب العزت نے انہیں ظالم قرار دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی روح جب فرشتے قبض کریں گے تو ان سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. یہ عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے. تو پھر فرشتے ان سے کہتے ہیں، اگر تم کمزور تھے، اللہ کی زمین تو بڑی کشادہ ہے، تم کہیں بھی چلے جاتے، کہیں بھی جا کے اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کرتے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ مشرکین کے ساتھ رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر مشرکین کی جماعت کی کثرت کا سبب بنے ہوئے تھے، تو جب تیر آتا تھا ان کو بھی لگ جاتا تھا اور وہ بھی زخمی ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر وہ قتل بھی ہو جاتے. تو ان لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے یہی والی آیت نازل کی کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ہاں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جو کمزور مرد ہیں، کمزور عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکتے، معذور ہیں، بے بس ہیں، ہجرت کرنے کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، ایسے لوگ ظالم نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت معاف بھی کر دیں گے، کیونکہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، فرمایا مومن جب اپنے گھر سے اپنے دین کی حفاظت کے خاطر ہجرت کے نیت سے نکل پڑتا ہے تو اسے اللہ کی سرزمین میں سر چھپانے کی جگہ مل ہی جاتی ہے، اسے روزی بھی ملتی ہے، اور اگر ہجرت کرتے ہوئے راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کی ہجرت کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے رب کی رضا کے لیے ہجرت کی ہوتی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اور جس کی نیت دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. آئیے ابینی آیات کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم، فوت کرتے ہیں ان کو، ہم ان کو، الملائکتو فرشتے، ظالمی اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، قالو تو وہ کہتے ہیں، یعنی فرشتے جب ان کو فوت کرتے ہیں تب فرشتے ان سے کہتے ہیں، فیما کنتم، کس حال میں تھے تم، قالو وہ کہتے ہیں، کننا تھے ہم، مستضعفین کمزور، فی الارض زمین میں، قالو وہ فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہیں تھی زمین اللہ کی واسعتن کشادہ، فتہاجروا فیہا کہ تم ہجرت کرتے اس میں، فاولائک پس یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، وساءت مصیرہ اور بہت بری ہے وہ جگہ پھرنے کی، وساءت اور بہت بری ہے مصیرہ پھرنے کی جگہ، الا المستضعفین مگر وہ جو کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنسائی اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا يستطيعون نہیں وہ کر سکتے، حیلتن کوئی تدبیر، ولا يهتدون اور نہ وہ پاتے ہیں سبیلا کوئی راہ، کوئی بندوبستی نہیں ہے، کوئی ہیلا نہیں ہے، بہت مجبور ہیں، بے کس ہیں، ہجرت نہیں کر پاتے، فَأُولَئِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں، عسى اللہ قریب ہے اللہ، ان يعفو یہ کہ معاف کر دے، انہم ان کو، ان يعفو درگزر کرے، انہم ان سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، عفوون معاف کرنے والا، غفورن بہت بخشنے والا، ومن یہاجر اور جو کوئی ہجرت کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن پناہ کی جگہ، وہ زمین میں پائے گا، مراغمن پناہ کی جگہ، کثیرن بہت، وسعتن اور بڑی وسعت، ومن یخرج اور جو کوئی نکلے، من بیتی ہی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولی ہی اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر، یدرک الموت پالے اس کو موت، پکڑ لے اس کو موت، یعنی اسے موت آ جائے، فقد وقع تحقیق واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ پر، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفورن بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.